بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بارك الحميد الله سبحانه وتعالى نكم تكية زيادة سلام سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم tumekutana hapa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala katika semina hii ambayo ina malengo yake maalum, na katika jumla ya malengo hayo ni kusoma sehemu katika adhkari za swala na udhu, kusoma hadithi ambazo zimekusanya adhkari za swala na udhu kwa mpangilio uliopo kwenye kitabu Hisnul Muslim. Na mimi nimepangiwa muda huu baada salati al-fajri mpaka saa 12. Baada ya hapo ratiba zingine zitaendelea. Kwa insha Allah katika hizi siku tano, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi kile ambacho tulichokiandaa kwa ajili ya kukisomesha tuweze kukimaliza, lakini kiweze kufahamika na nyinyi ambao mmeandaliwa, basi muweze kukifahamu, na baada ya kufahamu kiingize katika kutendea kazi. Kabla hatujaingia katika darasa yetu, nitapendelea kuelezea baadhi ya taratibu ambazo nitazitumia mimi katika darasa yangu hii. Kwanza, darasa yetu itakuwa ni yenye maswali mara kwa mara, kwa maana mimi nitauliza maswali kuwauliza nyinyi ambao mliohudhuria, na nyinyi pia mnaweza mkaniuliza mimi ikiwa mtanihitajia hilo. Lakini jambo la pili ni kujua ningetaka kujua kwamba mliohudhuria hapa kitabu hiki ambacho tutakisoma sisi au kipengele ambacho tutakisoma sisi, mnaweza kukisoma au ni ile hali ya mtu amekaa na kitabu na kalamu lakini ukimwambia soma hawezi kusoma? Kwa hiyo wale ambao wanaweza kusoma, na ninadhania watu hao wapo, basi watakaa mbele, na wale ambao hawawezi kusoma watakaa nyuma. Kwa hiyo kama wewe unajijua ujua kusoma, ukikwambia soma hapo unaweza ukasoma, basi kusogea mbele. Na kama unajijua wewe bado kusoma kwako ni shida, basi kakae kule nyuma. Mnaelewa? Ninyi mbele mbele, mbele mbele, nyinyi nitakuwa ninawauliza mara kwa mara. Kile jambo la tatu, kila siku kabla ya darasa yetu haijaanza, nitataka wale ambao wanaweza kusoma watusomee kile ambacho tumekisoma jana, ima kwa hifadhi kama itakuwa na uwezo kuhifadhi, au ima kwa nadhara kama itakuwa kuhifadhi wameshindwa. Huo ndio utaratibu ambao tutakaotumia katika darasa yetu hii. Kwa hiyo bila kupoteza muda, ningeomba mmoja wenu asome. Sinifanya kazi mimi. Muda unakwenda, muda ni mchache sana. Nimesema wanaokaa mbele wanajua kusoma, kama hujui kusoma rudi nyuma, wale si aibu. Wanaojua kusoma wasogee mbele, na kama nyote hamjui kusoma basi tujue. Soma. Subiri kwanza. Wewe ni mshiriki wa semina? Wewe si ndio umetusalisha hapa au? Nataka washiriki wa semina. Wewe si imamu wa msikiti au? Wewe si imamu wa msikiti? Nataka wanaoshiriki katika daura, wale walengwa kabisa. Wewe ni mlengwa? Naam, soma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaykum. Soma kwanza adh-dhikru qabla al-wudu. Adh-dhikru qabla al-wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la salatu liman la wudu'a lahu. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه ابن ماجه. طيب، الذكر قبل الوضوء، uradi au utajo kabla ya udhu. Kuna tofauti baina ya adh-dhikru wa dua. Kuna tofauti baina ya adh-dhikru wa dua, tofauti ndogo. Kwanza, adh-dhikru ni ule utajo ambao ndani yake hauna dua, ima kuna kumsabihi Allah au kumtukuza Allah au kumtakasa Allah au kumsifu Allah. Hiyo inaitwa nini? Adh-dhikru. Mfano kusema subhanallah, ni nini hii? Hii ni adh-dhikru. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Na wakati mwingine adh-dhikru ndani yake inakuwa ina addu'a, na ndio maana vitabu hivi utakuta wameandika adh-dhikru wa addu'a, vitabu vinazoelezea niradi na dua. Na dhikrullah subhanahu wa ta'ala ala ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. كنت جاء الله سبحانه وتعالى كبغتك في جوان يميتاتو أو في جوان يفئنه أنبازو أهل العلم ومي في إليزيان. نانين ذكر لنمان بين ذكر لنمان كمبوكا. تكسيما ذكر الله كمان كمبوكا الله سبحانه وتعالى. Na dhikru pia ina maana ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi maana mbili zinafanya kazi. Sasa sehemu ya kwanza, dhikrullah, ni dhikrullahi fil qalb, ni kumtaja Allah katika moyo. Tukisema kumtaja Allah katika moyo, kwa maana unamkumbuka Allah kwa yale ambayo aliyokufanyia, yale ambayo aliyoyafanya, ukubwa wake, uwezo wake kwenye kualea viumbe wake. Na hili jambo lina athar katika moyo, masuala ya khushuu na tawadhu inapatikana katika dhikrullah. Na ndio ile aya katika Qur'an, Allah akasema la bi dhikrillahi tatma'innul qulub, tambueni kwenye kumtaja Allah zinatulizana nyoyo. Kwa maana unapokuwa katika moyo wako unamkumbuka Allah mara kwa mara, basi unakuwa una utulivu. Na hii ndio a'la al-maqamat, ndio daraja iliyokuwa juu zaidi, ndio daraja ya wacha Mungu. Alafu kuna dhikrullah fil lisan, kwa kumtaja Allah katika ulimi, duna alqalbi, fasina moyo. Unamtaja Allah lakini moyo wako ni ghafi, unasema subhanallah lakini akili yako inafikiria pesa, inafikiria madeni, akili yako inafikiria mpira, akili yako inafikiria biashara, lakini unamtaja Allah. Kama vile mtu anasoma Qur'an lakini moyo wake haupo kwenye Qur'an, huyo anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na anapata thawabu. Alafu kuna daraja ya kumtaja Allah fil qalbi wal lisan, kwamba mtu anamtaja Allah katika moyo na katika ulimi. Kwa maana unaposema subhanallah, bismillah, Allahu akbar, moyo wako na ulimi wako vinaendana sambamba. Na hii ni daraja ya awliya Allah, na si daraja nyepesi mtu kuifikia, na lazima mtu awe na ilmu ndio anaweza kupata daraja hiyo. Na daraja ya mwisho ni adamu dhikri, ni kuto kumtaja Allah, na hii ndio inaitwa al-mughaffalun au al-ghafilun, watu walioghafiliki. Kwa maana haipo katika daraja ya kwanza wala ya pili wala ya tatu, ipo katika daraja ya mwisho, ambayo ndio wale wanaosumbuliwa na mashaitani. Kiona mtu anasumbuliwa na mashaitani, alama ya kwanza ni kwamba ni mtu ambaye ni ghafi an dhikrillah fil qalbi wa fil lisan. Tumeelewana? Hii ni kitu muhimu sana kufahamu hicho. Jambo la pili, kabla tujaenda katika maudhui, ni kwamba hizi adhkar ahlul ilm wamezigawa katika sehemu mbili. Kuna adhkar ambazo ni mutlaqa, kuna adhkar ambazo ni mutlaqa, yani zime hasijafungwa kwa muda, kwa sehemu, wala kwa mahali. Adhkar mutlaqa ni radi ambazo ni mutlaq, kama vile kusema subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, subhanallah bihamdi, subhanallahi alazim. Hii ni dhikrullah mutlaq, ambayo hujawekewa idadi maalum ya kusema, hujawekewa mahala maalum pa kusema, utasema kwa mujibu wa uwezo uliokuwa nao. Alafu kuna dhikru, kuna adhkaru ambazo ni muqayyada, adhkari ambazo ni muqayyada, zimefungwa, ime zimefungwa na sehemu, zimefungwa na muda, zimefungwa na tukio, zimefungwa na wakati. Hizi adhkari ndizo ambazo tunazosoma sisi hapa, ambazo hauruhusiwi kuzisema mahala popote, tofauti na pale ambapo palipowekwa. Hauruhusiwi kuzihamisha adhkari hizi, kuzisema mahala popote, hata kama maana yake ni nzuri. Mfano uradi au dua ya kuingia chooni, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith, huruhusiwi kuisoma mahala popote zaidi ya kuingia chooni peke yake, hata kama maana yake inaweza ikafanya kazi mahala pengine, kwa sababu mashaitani wapo. Sasa mfano wewe unatembea barabarani, ukaanza kusema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith, itakuwa si jambo la sawa, sababu sio mahala pake. Kwa hiyo adhkari tunazosoma sisi ni zile adhkari ambazo ni muqayyada, imma bil waqti au bil makan au bil fi'l, zimefungwa kwa sehemu, kwa muda au kwa kitendo. Sasa adhikru qabla al-wudu, utajo au uradi qabla ya udhu, kwa maana kabla mtu hajatawadha anatakiwa aseme baadhi ya maneno. Hadithi ya kwanza an Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu qala, amesema qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la salata, hakuna sala, na la hafa nafiyatun lisihha, la inakataa kusihi, kwamba la salata, hakuna kusihi kwa sala, la salata, hakuna kusihi kwa sala, liman, kwa yule ambaye, la wudu alahu, hana udhu yeye, hana udhu yeye, la salata, hakuna kusihi sala, liman, kwa yule ambaye, la wudhu alahu, hakuna udhu kwake, kwa maana hakutawadha, hayuko tahara, akiswali sala yake la tasihi, sala yake haisihi. Wala wudhu'a, wala hakuna udhu, kwa maana hakuna kusihi kwa udhu. Wala wudhu'a, wala hakuna kusihi kwa udhu, liman, kwa yule ambaye, lam yadhkur isma Allahi ta'ala alayhi, hakutaja jina la Allah ta'ala, Allah alitukuka, alayhi, kwenye huo udhu. Wala wudhu'a, wala hakuna udhu, hakuna kusihi kwa udhu, kwa maana udhu utakuwa sio sahih, liman, kwa yule ambaye, lam yadhkur isma Allahi ta'ala alayhi, hakutaja jina la Allah ta'ala kwenye udhu huo. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Na hadithi ya pili, hadithi hii ya kwanza, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah wal Hakim. Hadithi ya pili, an Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu, kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, Allah mridhie, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, la wudu'a, hakuna kusihi udhu, la wudu'a, hakuna kusihi udhu, liman, kwa yule ambaye, lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakutaja jina la Allah kwenye udhu huo, lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakutaja jina la Allah kwenye udhu huo. Hizi ni hadithi mbili ambazo zinaelezea kumtaja Allah katika udhu. Na kumtaja Allah ni kusema bismillah, ndio dhikrullah, bismillah. Yani tukusema lam yadhkur isma Allahi, hakutaja jina la Allah, kwa maana hakusema bismillah. Na hairuhusiwi kusema kutoa jina la Allah lafdhul jalala, ukaweka jina lolote katika majina ya Allah, mfano ukasema bismir rahman au bismi akbar au bismi lghafur au bismi tawwab, la yasih, tatumika lafdhul jalala peke yake. Hadithi hizi mbili wanaochuoni wamekhtalifiana juu ya usahihi wake, na al-Imam Ahmad رحمه الله تعالى أنا سيما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث التسمية في الوضوء. حديث التسمية في الوضوء لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثي نيويلزيا قسم بسم الله قد كأوضو حكون حديث حتى موجة ليقوى صحيح. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قد كتلخيص الحبيب الشيخ الألباني كتك إرواء الغليل ومتوى ما يليس معرف سام كوس حديثي زبيلي نحديث ينجين ينفنو عيزا بازر أتكو زويكا وقسيما كوانا كيكساني رواية زود أنبازو زين ضعف دنياك كوانزيا هي رواية أبو هريرة رواية أبو سعيد الخضري نزم صحابة وينجيني kizikusanya zote zinapata nguvu ya kwamba hili jambo lina asli. Kwa hiyo baadhi ya wanaoshuhuni wakaona ya kwamba hadithi hii ni hadithun hasan bimajmu'i turqihi, kwamba ni hadithun hasan kwa ule mkusanyiko wa njia zake na zile shawahidi zake. Lakini jambo la pili ni kwamba pamoja na hayo yalijitokeza yote na kutokana na udhaifu wa hadithi ya kusema bismillahi kabla alwudu, ahlul ilm wanasema kwamba kusema bismillahi kabla ya wudu ni mustahabu au sunna walaysa biwajib. Kusema bismillah kabla ya wudu ni mustahabu au sunna walaysa biwajib. Kwa maana mtu ambaye atakayesahau kusema bismillah kabla alwudu, wudu wake ni sahihi, na akisahau akakumbuka katikati, basi hana ulazima ukileta ile bismillah. Wallahu a'lam. Soma mwingine. Mwingine asome. Bismillahi rahmani rahim. Adh-dhikru ba'da al-fara'i min al-wudu'i. An Uqbah bin Amir radiyallahu anhu qala qanat alayna ri'ayatu al-ibl فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائر بين يدي يقول الذي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له الأبواب الجنة إلا فتحت أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شيئا. رواه مسلم. يدخل من أيها شيئا. يدخل من أيها شاء. يدخل من أيها شاء. مجيني. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شيئا. رواه الترمذي. يدخل من أيها شاء. رواه الترمذي. نعم. مجيني سبحانه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدخال لم يسلط عليه. ثم خرج الدجال لم يسلط عليه ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع ثم وضع تحت العشر ثم طبع بطابع بطابع ثم طبع بطابع ثم وضعت تحت العشر فلم يكثر إلى يوم القيامة رواه النسائي والحاكم واللفظ له والطبراني نعم تمسوما أذكاري قبل الوضوء فنبوني كسمنين الذكر قبل الوضوء كسمنين بسم الله صح الذكر قبل الوضوء نكسيما بسم الله نيزن حديث ذاك نا أهل السنة والجماعة يونغوني مسفزاو أمبازو ونخلفيانا نواتو بدعة نيكونا دليلي كتكمامو نويفاني ويو هيزن دليلي زا التسمية قبل الوضوء الذكر بعد الفراغ من الوضوء urani baada ya kumaliza kutawadha urani baada ya kumaliza kutawadha zimekuja riwaya tatu kuelezea adhkari za baada kutawadha na katika riwaya hizo kuna faida miongoni mwa faida za kusoma adhkari hizo kupitia dalili ni kuweza kufahamu ni namna gani adhkari hiyo ilipatikana na vitu vingine ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amevitaja katika ubora wa dhikri hiyo kitu ambacho kama utaisoma hiyo adhkari bila ya kupata dalili yake utakuwa umepata nafsi ya dhikri pekee yake an Uqbah ibn Amir kutoka kwa Uqbah ibn Amir hawa ni katika vijana wa kisahaba Uqbah ibn Amir katika watu wa sufa kama vile Abu Hurairah radhiallahu anhuma an Uqbah ibn Amir kutoka kwa Uqbah ibn Amir radhiallahu anhu qal anasema amesema kana alaina tulikuwa tuna sisi anazungumzia wale vijana ahlu sufa kana alaina tulikuwa tuna sisi riayatul ibili zamu ya kuchunga ngamia tulikuwa tuna sisi zamu ya kuchunga ngamia kwa maana walipewa kazi ya kuchunga ngamia kwa zaka walingamia wa Uislamu wale ambao wamekusanywa kwa ajili ya zaka na matumizi mengine ni miliki ya Uislamu hawa vijana walipewa kazi ya kuwa wanawachunga wanawapeleka machungoni na kuwarejesha sasa nasema fajaat naubati ikaja zamu yangu au nauba yangu yani walipewa zamu kwamba leo anakwenda fulani kesho anakwenda fulani kwa hiyo Uqbah anasema fajaat naubati ikaja ile zamu yangu farawahtuha nikawapeleka machungoni haungamia biashiyin wakati wa jioni au nikatoka machungoni kwa haungamia biashiyin wakati wa jioni al-ashiyin ule wakati kuanzia baada salati al-asri mpaka ghurubu ash-shams kwenye Qur'ani imekuja si ndio bil-ashiyi wal-ibkar al-ashi ni ule muda baada al-asri ila ghurubi shams ule muda wa katikati kwa hiyo farawahtuha ikatoka machungoni kule kuwachunga wale ngamia biashiyi ni wakati wa jioni sasa wakati ninarudi kutoka katika hayo machungo fa adraktu rasulullah sallallahu alayhi wasallam nikamdiriki mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم دريكم تنوى الله صلى الله عليه وسلم قائما بمونيك السمامة يحدث الناس أنا وحدثي واتو kwa maana kipindi yeye anaingia pale anamkuta mtume amesimama anawahadithia watu hadithi. Faadaraktu min qawlihi, nikamdiriki kwenye kauli yake. Kipindi anaingia pale anamdiriki mtume anasema haya maneno, ma min muslimin, hakuna muslimi yoyote, ma min muslimin, hakuna muslimi yoyote, yatawadhau, anatawadha. Fayuhsinu wudhuahu, akaufanya vizuri wudhu wake, kwa maana akatawadha vizuri kabisa kwa kuchunga zile taratibu za udhu. Ma min muslimin, hakuna muslimi yoyote, yatawadhau, anatawadha. Fayuhsinu wudhuahu, akafanya vizuri udhu wake. Kisha baada ya hapo, thumma yakumu, kisha akasimama. Fayusalli rak'ataini, akasali rak'a mbili. Na hii ni dalili ya sunna rak'ataini baada alwudu. Fayuhsinu wudu'ahu, akafanya vizuri udhu wake, akaufanya vizuri udhu wake. Thumma yakumu, kisha akasimama. Fayusalli rak'ataini, akasali rak'a mbili. Muqbilun alayhima, ni mwenye kuelekea kwenye hizo rak'a mbili. Hizo rak'a mbili hizo anazoziswali, muqbilu, ni mwenye kuelekea, alayhima, kwenye hizo rak'a mbili, biqalbihi, kwa moyo wake, wa wajhihi, na uso wake. Hili si jambo jepesi, si jambo jepesi kabisa, kwamba ukaswali hiyo rak'a mbili moyo wako ukawa ni mwenye kuelekea kwenye hizo rak'a mbili na uso wako, kwa maana una khushu'u, umetulizana. Si kwamba ulipopiga takbira tu ukaanza kufikiria kuuza, ndio? Yaani kuna mtu anapiga takbira anaanza kuchumbia, anaoa, anazaa watoto, mpaka kufika kwenye tahiyatu ashapata wajukuu na ameshazeeka. Kwa kitoa salamu tayari ashakufa. Kwa hiyo hata ukimuuliza raka ya kwanza ulisoma nini pia hakumbuki. Kama vile hapo kuna baadhi ya watu tumeswali alfajiri, ukimuuliza imam alisoma nini raka ya kwanza, imam alichokisoma raka ya kwanza ndicho alichokisoma raka ya pili. Sawa, zile aya alizosoma katika raka ya kwanza zilikuwa ni ndefu, hapa kazirudia zile zile aya kwa ufupi raka ya ngapi ya pili. Kuna watu hawajui hilo, sikwambii kumuuliza kwamba alisoma sura gani, hilo ni jambo lingine. Sasa kubwa zaidi, ina maana ya kwamba katika miongoni mwa vitu ambavyo ibilisi anapambana kadiri atakavyoweza, kwamba ukiingia ndani ya swala lazima kuletee fikra ambazo hukuwa nazo kabla ya swala. Utakumbuka madeni, utakumbuka wachumba zako hapo, utakumbuka bibi zako waliokufa, utakumbuka marafiki zako waliowachana nao shule, utakumbuka michezo ya zamani, utakumbuka vitu vya kipuzi vingi. Na ukianza kuswali tu vyote vinapotea, havipo hata kimoja ya kitu, unaingia na mambo yako mengine. Sasa suala la mtu kuswali moyo wake ukawa umetulizana ni mazoezi. Yaani lazima ufanye mazoezi ya kimoyo, na huenda ukatumia time ya 20 bado hujapata hicho. Huenda ndani ya swala ukafanikiwa kukaa raka ya kwanza au sehemu katika raka ndio ukawa moyo wako umetulizana ndani ya swala. Baada ya hapo moyo unaondoka. Na kadri unavyoshughulika ndani ya swala ndivyo malipo ya swala yanazidi kupungua, malipo yanakuwa ni madogo. Sasa mtu anayeswali baada ya kutawadha na moyo wake umeelekea Allah na uso wake umeelekea kwa Allah, zawadi atakayopewa illa wajabat lahu aljanna, isipokuwa itamwajibikia yeye pepo. Wajabat lahu aljanna, itamwajibikia yeye pepo, lazima aingie peponi. Sasa haya maneno ndio ambayo Ukba alipoingia msikitini au alipoingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amemkuta akisema haya maneno. Faqala qultu, fakultu nikasema, ma ajwada hadhihi, uzuri ulioje wa maneno haya. Yani akafurahi sana, ma ajwala hadhihi, uzuri ulioje wa maneno haya. Yani kwa maana kubwa, ukifanya haya mambo tu ukatawadha wewe kumuelekea Allah, ukasali rak'a mbili, unawajibikia wewe kupata pepo, ni uzuri ulioje wa maneno haya. Sasa kipindi yeye anashangaa yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha qa'ilun baina yadayya ghafla, msemaji aliyoko mbele yangu, fa idha qa'ilun ghafla, msemaji aliyoko mbele yangu, yaqulu, anasema. Kwa maana yeye aliingia, yuko kwa nyuma, mbele yake akasema yale maneno, ma ajwada hadhi, mbele yake kuna mtu akamsikia akamwambia hivi, allati qablaha ajwadu, yale ambayo kabla ya haya ni mazuri zaidi kuliko haya. Yani yale ambayo wewe umeyakosa Mtume kayasema ni mazuri zaidi kuliko haya ambayo wewe umeadiriki ukayasikia. Fanadhartu, nikamwangalia huyo msemaji ni nani, fa idha Umar ghafla, kumbe ni Umar radhiallahu anhu. Qala Umar, yakasema, inni qad ra'aytuka, hakika mimi nimekuona wewe, jiita anifa, umekuja hivi karibuni, umechelewa wewe. Inni qad ra'aytuka, hakika mimi nimekuona wewe, jiita anifa, umekuja hivi karibuni, wewe umechelewa. Yale maneno aliyosema Mtume kabla ya hapo ni mazuri zaidi. Akamwambia, qala, amesema, ma minkum, hakuna yoyote miongoni mwenu, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu nyinyi, yatawadau, atatawadha, fayablugha, fayublighu au fayusbighu, yote ina maana moja, akaineza alwudhua, udhu. Ma minkum, hakuna yoyote, min ahadin, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, yatawadau, anatawadha, fayublighu au fayusbighu alwudhua, akaeneza udhu. Yublighu fayusbighu ina maana moja, fayusbighu alwudhua, akaeneza udhu. Thumma yaqul, kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, akasema haya maneno peke yake, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Katika riwaya nyingine imekuja, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ukisema haya maneno peke yake, illa futihat lahu abwabu aljannati thamania, isipokuwa itafunguliwa kwake yeye milango ya pepo nane. Illa, isipokuwa, futihat lahu, itafunguliwa kwake yeye, abwabu aljannati thamania, milango nane ya pepo, yadkhulu min ayyiha shaa, ataingia katika mlango wote anaotaka, ataingia katika mlango wote anaotaka, ndio zawadi yake. Kwa adhikru baada alwudu ina fadhila kubwa sana, miongoni mwa fadhila zake ni kufunguliwa milango ya pepo, lakini hili ni kwa yule ambaye aliyetawadha akafanya vizuri udhu wake kisha akaswali raka mbili. Nizo raka mbili, mukbilun alayhima biqalbihi wa wajhihi, zawadi yake ni hiyo. Tumeelewana? Kwa hiyo hii riwaya ya kwanza inatuthibitishia uradi, katika uradi wa udhu ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh ba'da al-udhu.